Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakilere günaydın diyoruz. 13 Haziran 2011 Pazartesi sabahı, yeni bir haftanın başı. Türkiye siyasetinde de yeni bir dönemin başı. Gerçekten de bir demokrasi şöleni yaşandı ülkemizde. Öyle garip bir seçim oldu ki seçimde kaybeden yok. Seçimde kaybeden yok. Herkesin kazandığı bir seçim. Evet. Win, win, win, win, win. Allah win'den ne yapacağımızı şaşırdık ben. Dün bunu izledim televizyonlarda doğru, biraz. Doğru, evet doğru. Herkes kazandık açıklamasını yaptı. Hemen gittim. Biz de kazanmışız ya. Herkes kazanmış falan filan diye böyle bir şey oldu. Bir baktım bütün apartman oynuyor. Kazandık, kazandık, kazandık diye. Sonra şöyle bir daha baktıktan sonra yani herkes kazanmış ama bir kişi. Bir kişi bayağı kazanmış. Bir kişi bayağı bayağı kazanmış. Onu söylemediler acaba. Ama işte herkesin kazandığı taraflar var, kaybettiği taraflar var. Herkes kazandı. Nereden baktığına göre değişir. Herkes kendince kazandı. Herkes yani. Kendince hakikaten kazandı. Veya diğer kazananlara esas kazanan söylemedi mi ben kazandım diye. Üzülmesin. Yoksa zafer sarhoşluğunda birisinin esas kazanan olduğunu söylemediler mi? Onu da anlamadım ben. Vallahi bana enteresan gelen şey oluyor. Böyle seçimden önce bizim partimizin baraj sorunu yoktur diye baya bir parti geziyordu yani. Her o partiden. Evet. Dokuzu böyle konuşuyordu. Onlar ne diyorlar onu merak ediyorum. Onlarla ilgili bir herhangi bir şey göremedik. Onlar da bence biz kazandık diyorlar. Tabii canım yani ama şimdi baraj meselesi olmasaydı o iyiydi. Bayağı iyiydik ama o baraj meselesi bizi çok fena bozdu diye. Yok canım barajdan sıkıntısı olan yok. Bence baraj altında kalanlar da kazanmış oldu. Yani ben, hayır, çünkü herkesin kazandığı bir ortamda baraj altında kalanların kaybetmesi düşünülemez. Oktay bir coşkuyla bir Twitter dünyasına mı ya izledim? Twitter'a bakıyorum, gazetelere bakıyorum. Yani anlamadığım pek çok şey var. Nasıl? Sor nasıl? Oktay anlamıyorsan şimdi, sor. AKP %49.9 aldı ya. 92 evet. Hatta net rakam vereyim sana. CHP %25.9. 91 demek istiyorsun herhalde. Hatta CHP diyeyim hadi. MHP'de %13 aldı ya. Onun da küsuratını verecek misin? Onun da küsuratını veririz yeri gelirse Oktay. 13.0 küsuratı olmadığı için hiçbir şey demiyorum sana. Platformun desteklediği bağımsız oy adaylarının aldığı oy oranında %6.6. 64 demek istiyorsun. Bloğun desteklediği. Şimdi iyi ki bu sabah siyasi analizci olarak Fahir'i çağırmışız ha. Yoksa bu neydi? %4'lük kısımları, %50'lik kısımları alamayacaktık. Tabii yani buradaki virgülden sonraki bir basamak bile ne kadar çok önemli şey var. Çok fark ettirir. 7 milyon kişi oy kullanamadı. 2,5 hı-hı. milyon civarında oy da baraj ve seçim sistemi nedeniyle çöp. Bu da şöyle kaba bir hesapla bakıyorum %20 civarında bir oy ediyor. Evet. Acaba bundan mı? Mesela MHP'nin oy oranı %13 ya. Hemen altında parti çatısı altında girerek. Saadet Partisi mesela. Evet. Oy isteyen bir partinin oy oranı en yüksek. Dediğin gibi Saadet Partisi'nin %1.3 civarında bir oy oranı var. %20 oy mu kayıpmış? Evet %20 i̇şte oy kayıp. İşte onların dedi baraj sorunumuz yok. Dedikleri o. Bizimkiler gitmediler. Yoksa %21 de oyumuz mu demek istiyorlar. Vallahi doğru söylüyorlar ama. Şimdi benim hesapla matematiksel olarak herhangi bir yanlış yok. 7 milyon onu ona şey yaparsak kesin geçerlerdi o zaman. Kesin geçerlerdi hakikaten kesin ya. Kesin geçerlerdi. Ya hangi parti yani. Başkanıydı hatırlamıyorum ama şey demişti. Vallahi işte ne diyorsunuz? Vallahi eğer bize öpücük gönderenler doğruysa... O zaman biz kesin iktidarız diye bakıyorlardı. Ha evet. O da kazanmış sayılır o zaman. O da kazandı. Yani bu da yok. Güzel oldu. Yani %20'lik bir kesimin oy kullanmamış olması baraj altında kalanların da kazandığını gösteren bir şey. Yani şey mi diyorsun? %20 çöpe gitti. Oylar ve yine demokrasi kazandı diyebiliriz. Bir dakika %20 nasıl çöpe gitti? 7 milyon oy kullanmadı mı? 7 milyon kişi oy kullanmamış. Kullanmadıysa milyon... çöpe giden çok affederse Oktay'cım lütfen yani. Çöpe gitmemiş orada zaten onlar... temiz kalmış bir sonraki seçime. Tamam. Onun dışında bakayım meclisteki kadın sayısı kadın milletvekilimiz 78 iken se yükseldi sayısı 46'ymış bundan önce kadın vekil sayısı. Partilere göre dağılım AKP 45, CHP 19, MHP 3, bağımsız 11. AKP ve MHP'nin 3 başörtülü adayı ise seçilemedi. diye burada yazıyor ama bir tanesi seçildi diye biliyorum ben. Yok, o seçilemedi değil, mi? Değil AKP'nin olduğu ortaya çıktı sonra. Öyle mi? O zaman Oya Hanım'dan bahsediyorsun. Herhalde. Ne kadar güzel, hemen milletvekilleriyle yakınlık kurmuşsun Fahir. Ya öyle. O kadar içim bulandı ki artık hani yarısından fazlasını ezbere biliyorum. Hepara Tunceli'de bir oy çıkmış. Bir o belli. Büyük ihtimalle orada adayı vardı. Nerelerde bir oy, onlara bakacağız şimdi. Çünkü yani bundan konuşulmuyor. Adayı var mıydı şeyde? Tunceli'de mi? Tunceli'de. Vardır, yani vardır büyük vardır ihtimalle. Herhalde, bir tane mi vardı? Bir tane vardı. İkinci sıradaki adam şey dememiş mi? İkinci sıradaki adam kim? Ona bir öğrenmek lazım ya. Yani ya şey evet. Mi dedin? Ben ikinci sıraya koydum. Ben birinci sıraya yarar mı dedin? Ne esas dedi? Ben attım. Oy benim falan diye. Böyle bir şey oldu herhalde. Bakayım başka ne var? Ağrı ve Gümüşhane'de de birer Hepar seçmeni var. Birer kişi oy vermiş. Başka Iğdır'da bir EMEP seçmeni ve Şırnak'ta da bir Liberal Parti diye oy çıkmış. Birer oy çıkan yerler bunlar Türkiye'de. Vay vay vay. Gözden kaçmasın. Ondan sonra bakayım. Şırnak'ta bir önceki seçimde Liberal Parti'ye 110 kişi oy vermiş. Onlar dağıldı herhalde. O oylar dağıldı. 110. Peki şimdi bir kişi kalmış oradan. Yani bu Liberal Demokrat Parti içinde bir kaynama olur mu şey olarak? Yoksa zaten herkesin işi gücü mü var o partide? Şey mi diyorsun? Demokrasi kazandı, toparladı. Demokrasi evet. Kazandı da hani şey mi diyorlar? Orada o adamı bana bunun falan gibi bir durum olur mu? Kim vermiş lan falan diye mi konuşuluyordur? Ya bir şey diyeceğim, bu hani ha. Hangi sandıkta kaç oy çıktı falan, onlar belli mi? Bir yerlerde yoksa... Nasıl ya? Yani istediğin zaman ulaşabiliyor i̇stediğin musun? İstediğin zaman ulaş. İstersen hatta sandığı da gidip görebiliyorsun. Hala. Ben... Mesela bugün git sandığını gör. Ben burada oy kullanmıştım falan diye. Yıl boyunca şeyleri açık oluyor. O sınıfta şey yani. Yıl boyu o sınıfta hakikaten öyle imkanın da var ya. Bugün okullar tatil. Evet. Esas o güzelliği unuttuk. Yani seçimlerden sonra da bir tatil oluyor ya. Ha ne güzel. Süpürüyorlar ortalığı, şey yapıyorlar falan filan. Ha. Öyle bir durum var. Bugün neşeli bir gün olur yani. Kraliçe Elizabeth'in de doğum günü, dolayısıyla bugün tatil bazı... Kraliçe Elizabeth'in doğum günü mü? Herhalde. Cumartesiymiş galiba doğum günü de. İşte tüm gün... Ancak kutlamışlar. Ancak mesaiye gelen yerini denk getirerek onu tatil yapmışlar. Kaçına girdin bu arada Kraliçe Oktay sen? Valla bilemiyorum ki. 80. O da kazandı o zaman. O da kazandı ya. Demokrasi tuttu. Bir de çok affedersin 12 Haziran'ı denk getirmesi de... Yani 12 Haziran'ın denkleşini ideolojik tamamen yani. Kırıyorsun. Bugün ben akşam gazetesini çok merakla... evet onu bir anlat istersen sen. Merakla aldım çünkü dün akşam işte Can Dündar'ın konuğuydu. Bazı gazetelerin genel yayın yönetmenleri Fahir. Mesela işte Fatih Altaylı çıktı. Can Dündar şey dedi, yarınki manşetiniz ne falan. İşte Erdoğan'ın koyduk biz manşete, Türkiye onu çok seviyor diye bir manşet attık falan dedi. İsmail Küçükkaya da vardı akşam gazetesinden genel yayın yönetmeni. Ha. Ona sordu, İsmail sizin manşetiniz. Valla biz çok esprili bir başlık bulduk. O yüzden burada söylemeyeceğim. Heyecanını da kaçırmak istemiyorum. Ama çok değişik bir başlık bulduk. Allah'ım uyuyamadım. Saatlerce dön yatakta dön. Ne acaba diye. Bugün onu açıklıyorum Fahir. Sen şanslısın. O yüzden hemen bak merak ettirmeden öğreniyorsun. Turuncu devrim. Akşam gazetesinin manşeti. Bu renk ne? AKP'nin rengi. İşte turuncu. Sarı. Turuncu değil bu ya. Böyle sarı değil mi AKP'nin? Yok, kirli sarı gibi bir kirli aslında. Kirli sarıydı da turuncu gibiydi ama. Hani şimdi, nereden baktığına göre değişir ya. Bu seçimlerde daha bir göz önüne çıktı. Yani tam ne? Çünkü geçen seçimlerde kıyı şeridi kırmızıydı ya. Evet. Kontrasttan tam anlayamıyordu. Tam bu seçimlerde tam şey oldu yani. Tam turuncuyu abandılar. Tam turuncu mu bu? Tam turuncu değil gibi sanki de. Pis turuncu gibi yani, rengi tam tutturamamışlar. Evet, turuncu devrim demiş. Başka senin elindeki gazetelerde ne tip başlıklar, manşetler var Fahri? Çünkü böyle günlerde belli olur. Attıkları manşetler. Valla Sabah gazetesi Haydi Usta diye güzel başlığını atmış. Hmm. Ondan sonra Milliyet gazetesi Menderes'in rekorunu kırdı. Kemal Bey'in kapısını çalacağım. Ondan sonra bak bakalım. Bu arada cumartesi günü ben Atakule'yi gördüm. Ne esas oluyor? Dün göreceydin. Atakule'de ne oluyor falan dedik, anlayamadık, çok bir şeyimiz olmadı. Bir takım adamları mı gördün dışında? Yo, yanar döner işte şeylerini gördüm, tepesini. Dün görmedin mi onu? Hayır, cumartesi akşamı gördüm işte. Sonra dün her şey yerine oturdu. Niye böyle bir hazırlıklar varmış meğerse cumartesi günden. Dün gördük ki sarsılarak yandı Atakule. Aşağıdan tepeye benim kadar. Benim çok o kırmızı sarsıl, başlıklı ve sarsıl yandı. Mor beden ve yani mor beden dediğim kule komple mor. Kırmızı kocaman yani böyle renkten renge giriyor. O çok hoşuma gitti. Saat 12 sularında sizin evde de elektrik kesildi mi? Dikmen bölgesinde kesildi. Bizde kesildi. Tam o Atakule'nin sloganı, Atakule'deki slogan da çünkü yazılmış. Şehrin bütün enerjisi Atakule'de. Atakule tabii, tabii. Orada tek bir merkezde toplandı. Değil mi? Sarsılarak yanması başka bir şey. Yani Atakule'nin sonra Atakule'nin ilk kez titrediği görülmüş. Böyle zın diye. Ve ilk kez %49.9 oy oranı çıktı yani. 49,92 demek istiyorsun. Öyle yani uzaydan görünen Esat 4 yoldan sonra artık Atakule'de bu kadar ışıklandırmadan sonra uzaydan görünür. Rahat rahat görünür. Hatta uzaylılar baktığı zaman da şeyden, la biz UFO yaptık diye hava atmaya geliyorduk. Adamlar UFO'yu sabit UFO'ya geçmişler. Bre bre bre bu ne diye. Hatta yani dosta güven uzaylıya hakikaten korku salan bir şey olur. Atakule'nin öyle bir renkli hali. Bunlar bu kuleye bunu yaptılarsa bize neler neler yaparlar diye düşünür insan. Evet, seçimle ilgili daha konuşulacak herhalde. Ne oluyor şimdi? Nasıl? Mazbatalar mı? Mazbata. Mazbatalara gelesin. Şimdi ne olacak? İşte şimdi ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Şimdi Haziran ayı ya. Evet. Yatış mı? Yok hocam, yatış. Yani niye yatış olmasın ki? Canım? Yani şöyle bir bakıyorum. Yatış değil mi Oktay? Nasıl yatış mı? Eylül'e kadar yatış mı? Şimdi yani bugün yarın bir tatil olur herhalde. Ya bir açılış olur da öyle hani göstermelik, herkes gidecek rozetlerini öyle şey alacak. Mi? Rozetler mi alınacak? Tabii rozetler şey alınacak. Rozetlerle ilgili yeni vekillerin heyecanı falan diye böyle haberler öyle yapılacak. Öyle şeyler olacak. Sonra yatış mı? Ondan nasıl yoksa? Hemen meclis açılacak mı? Yok canım, Eylül'e. Hemen açılmaz herhalde. Hemen açılmaz. Yani TOKİ başkanının çünkü öyle bir şey, ben yatış için geliyorum falan gibi böyle bir açıklaması o var ya. O seçildi değil mi Oktay? Seçildi. Ha-ha. Seçildi tabii. Esas Oktay'ın tabii ki. Bu dönemde bayağı adamı demeyeceğim de yani ticari ilişki yok henüz ama ileride olabilir değil mi Oktay? Ne? Yani dün konuştuk. Kim? Bunları biliyorsun, bir takım marketler dün falanlar filan. Ha. Ha şey mi? Evet, isim veremiyorsun diye. Soyad olarak söylersin canım, ne olacak? Vahitkileri mi diyorsun? Evet, Vahitkileri diyorum. Vahitkiler'de, seçim öncesi tamamen şeyi falan biliyorsun. Alışverişi de yapmıyoruz zaten çünkü o marketten. Ama yine de onu diyorsun değil mi? Hazırladığım bir reklam müziği vardı ya. Fahir onu diyor. Onu hakikaten yatış mı başlıyor mu şimdi yoksa? Azıcık açılacakmış. Başlar şimdi ya. Meclis zaten boştu değil mi? O dolar yapılıyordu. Hüzünle ya. Ayrılma yaşandı. Tamam, onlar bitti, o hüzünler temizlendi. Bazıları net bir şekilde dönüyor, milletvekillerinin yeni isimler var. Onlar gelecekler şimdi hemen böyle koşa koşa Ankara'ya da gelecekler yoksa şimdi. Eylül'e kadar takılma mı? Yok canım, herkes gelecek bir Ankara'ya. Meclis ne zaman tatile giriyordu? Meclis girdi tatile. Girdi Ege'cim tatile. Herkes alt tarafa doğru çıkıyor meclis mu? Meclis tatile mi girdi yoksa şey mi? Seçim şey mi? Yasama dönemi mi kapandı? Yani doğru. Şey sonuçta işte aynı şey o söylediğin. Ama zaten Ağustos işte ayının tatil falan ya. Seçim olmasaydı çalışıyordu meclis. Öyle ya, Ağustos'a ama kadar açık galiba ya. Ağustos'a kadar açılıyor. Onu diyorum. Ağustos'a kadar açık. Meclis Ağustos tatile girmedi, kapandı yani. Ha, kapandı. Ağustos'ta yatış başlıyor, tamam. Ağustos'a kadar. Senin istediğin Ağustos'a kadar o, tamam devam, birazcık açılacak ondan sonra birazcık yatış. Birazcık açılacak. Açık açılacak. Ya zaten milletin hapishaneden çıkacak 9 tane vekil var. Herkes onları toparlayacak vesaire 9 falan. 9 mu? 9 milletvekili var hapishanelerden. Nasıl çıkıyor. 9 ya? Vallahi benim önümdeki haber öyle, ben sana söyleyeyim. Mehmet Haberal. Tamam. Ondan sonra Balyoz davasından tutuklu emekli kor general Engin Alan. Engin Alan, tamam. Mustafa MHP'den Balvan milletvekili seçildi, tamam. KCK'nın PKK'nın şehir örgütlenmesi davasında tamam. Kemal Aktaş, Hatip tamam. Gicle, Selma Armak, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan ve Gülseren Yıldırım. Evet. Doğru. Toplamda 9 kişi. Bu arada ilk Süryani mecliste diye böyle bir şeyler var. Meclise ilk Süryani de girdi diye haberler de var. Erol Dora Mardin'den bağımsız aday. O da ilk Süryani aday olarak mecliste olacak bu sene. Bu dönem daha doğrusu. Ertuğrul Kürçü girdi zaten. Ertuğrul Kürçü girdi yine 24. dönemde. O zaman bir önümüzdeki günlerde ilk önce şimdi AK Parti'nin seçim zaferiyle ilgili yorumlar var. Sonrasında da herhalde yeni meclisle ilgili önümüzdeki haberleri, önümüzdeki günlerde haberleri okuyacağız. Biz bir reklam şöleniyle bu herkesin kazandığı demokrasi şölenine katkıda bulunalım, sonra devam ederiz. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Radyo Tüdesiniz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Siyaset bilimci Fahir Öğünç bugün stüdyo konuğumuz. Kendisinin siyasetle ilgili en önemli noktası sıfırdan sonraki yüzdelik dilimler hakkında gerçekten de çok çarpıcı yorumları var. Bu sabah onları gazetelerde bunları görebilen tek kişi. Teşekkürler, sağ olsunlar. Bize destek olan herkese. Ne yapayım, balkon konuşması mı? Yok ya, hesap makinesi ya. Biz küçük çaplı bir balkon konuşması yapıyoruz yani. O zevkli bir şeymiş. Sizde balkon yoktu mu Fahir? Yok, var, yok. Balkon kapatıldığı için yok maalesef. Eve dahil oldu orası. Cam balkon konuşması. CHP'de de balkon yokmuş, CHP genel merkezinde. Hadi ya. Bütün partiler konuşmaya... Gerek de yok demişler. Öyle dedi tabii, Sırrı Süreyya dedi zaten. Demokrasilerde balkon diye bir şey yoktur diye. Doğru. Bu arada zarflar pusulalara küçük geldi deniyor. Bu pusula katla katla bitmediği için öyle bir küçük müçük diye hadisesi yok da. Aslında zarflar da büyüdü de. Tıkızdı yani. Zarfı bir koydum, zarf bayağı sıkıydı yani. Sen tekrar o kapağını içine soktun mu Fahir? Hangi kapağını? Zarfın kapağı var ya. Yo, ben şey diye sordum, bunu yalayayım mı dedim. Yalayayım demişlerdir sana. Yalarsanız geçersiz olur beyefendi dediler mi? Hayır ya, zarfı kilitleyeyim mi dedim yani. Anladım, ne yani dediler? Zaten bunu yalayayım mı derken biz zarfı gösterdiğini düşündük. Öyle yaptı. Yani. Herkes de dinleyicilerimiz de öyle düşündü. Bir elimde mühür, bir elimde zarf, hangisini yalayayım diye bir kararsız kaldım. Seçmen kararsız. Perdenin arkasında mı? Yok ya, perde. Yoksa çıktın mı? Perdenin arkasında istediğiniz kadar yalayın, çocuk çoluk var çocuk var burada. Ondan sonra yalamayın, yalamayın. Yalaman dediler. Hakikaten kabinde mi söyledin yoksa... Çıktım dedim, canım. Bu nasıl olmuş diye çıksaydın kabinden. Üstündekini gösterin. Var mı? Var mı bunun X'lerce? Bunun %10 büyüğü var mıydı? Esprili miydi senin mesela katıldığın Fahir şey? Sandık başkanı, görevliler tabii, falan filan. Sandık başkanı bana şey yaptı. Maraş usulü yaptı. Böyle telefonumu almıştı işte. Telefonumuzu siz verdiniz mi? Yo, ben telefonsuz gittim zaten. Demokrasi telefonu evde bırakmak gerektirir falan diye. Ondan sonra telefon aldı. Telefonu ben tam oyu attım. Telefonu şey yapmıyoruz yani. Hoppa, hadi bakalım, hoppa. Yap. Aman orada ben attım kendimi yere. Gül Allah, gül, gül Allah, gül. Kafamı sandığın köşesine doğru böyle serser. Burada da akınca kan. Kadıncağız ne yapsın, verdi. Benim girdiğim sınıfta iki sandık vardı. Böyle karşılıklı kurulmuş. İki sandık, işte sandık başkanları şeyler. Çıt yoktu ya sınıfta. Yok bizim çok. Ne bir espri, ne bir... Konuşanları tahtaya yazıyorlardır. Cıvıklık, ne bir şey. Valla böyle... ben ilkokul sırası gözlerim şeyi aradı gene böyle. Tarih şeridi, mevsim şeridi ve yumurta kalkmış kokusu onlar aradı. Hepsi kalkmış ya. İyi de havalandırmışlar. Kuru kuru, iyi de havalandırmışlar. Valla kuru. Cerisi de iyiydi, bizim de çok iyiydi ya. İyi yapılandıralım. Ata Demirer'in okudunuz mu hadisesini? Ha. Tabi olur öyle. Olur. Okumadım ben. Ya ben de okumadım. Biraz okudum ama tam okumadım. Ege. Ne olmuş? İşte telefonu alabilir miyiz? Bana BKM'den ulaşabilir. Telefonu diyorum demiş adam. Telefonuna giremiyorsun diyerek açıklama yapmışlar. Evet. Ya, ya, bu arada Berke internet... Hürcan başına geleni okudunuz mu siz? Berke Hürcan mı? Berke Hürcan oy kullanırken haber olabiliyor mu? Berke Hürcan o haberlerde, İlla şey, haberlerde oyla, oynuyor diyorum ya. Oyla ilgili anılarını mı anlatacağız? Reklamlarda oynuyor, şey oluyor ya, atlıyor aşağı binadan. Ya, doğru doğru. O kim? Berke Hürcan değil mi o? Berke Hürcan. İşte ben onu anlatacaktım. Anlat. Sen İşte adam geliyor böyle. Toprağa saplanıyor. Sonra havaalanına giriyor. Diyor ki kıza, kız nereden? Sen niye gülüyorsun diyor. Orada bitiyor zaten. Evet. Ya, okan, onu da anlattın. İyi oldu. Ya bir de şey çok havalıydı. Gördünüz mü? Evet mührü. Döner damga. Zıbırna zıbırna. Gördünüz mü onu? Tabii. Eskiden böyle sadece şey vardı. Eski şey, şimdi zıbırnalı yapmışlar. Basıyorsun. Tam denk getirebildin mi Fahir sen o yuvarlağın içine? Yok, ben oraya şey gibi yaptım. Ne derler? Çiçek mi yaptın? Kümelerin kesişim kümesi gibi oldu. Öyle yapınca öyle bayağı hoş oldu. Hatta öyle birden fazla bassaydık şey mi olacaktı? Sayılmayacak mıydı? Aynı. Hayır, sayılıyor. Her partiye sayılıyor o zaman. Hayır ya, birden fazla dedim aynı partiye. Hani ben aynı partiye şeylerini onaylıyorum diyelim mesela, hizmetlerini AKP'nin onaylıyorum ama onaylamadığım tarafları var, o yüzden de diğer partilere muhalefete veriyorum falan. Aynı zamanda bir de bağımsız MHP'nin de barajı geçmesini istiyorum diye falan. Hani. Tabii orada dikkat edilen tek şey var. Birbiriyle çelişmemesi lazım. Yani birbirine paralel olan. Hay hay. Ama bunu açıklama olarak yazman lazım. Yazman lazım. Ha, açıklama. Yani tamam. Yanlış basmadım. Bilinçli. Bilinçli bir bilinçli seçmenin. Ha. O yüzden 40-45 dakika içeride kalan adamlar var. Aynı yuvarlağın üstüne, etrafına, sağına, o zaman şey olmaz mıydı? Tek. tek parti sistemi gibi olmuyor mu? O değil mi? Öyle değil miyim biz? Hay Allah. Neyse işte öyle güzel bir görüntü yakalamak istedim de engel oldum kendime. İstanbul'da Tuncu Özkan'ın aday olduğu bölgede kaçıncı bölge artık bilmiyorum o da. İki. 20 bin kişi hem Tuncu Özkan'a... Seni de siyasi analizcisi diye buraya getirdik. Ne? İki ama 3 bölge var zaten. Ya 2'dir ya 3'tür. Doğru. Analizcimiz bu kadar, kusura bakmasın. Hem Tuncu Özkan'a hem CHP'ye oy veren 20 bin kişi çıkmış. İddia ediyorum 30 bin kişi bulabiliriz diye bir şey vardı biliyorsunuz. Evet, Facebook grubu. 20 bin kişi aynı anda ikisine birden oy vermiş. Tam seçmen olarak karışık mesajlar verdi. Tam anlaşılmadı ama. Şimdi dün erken sonuçlandı ya olay. Evet, biraz erken, erken, erken oldu. Eskiden geç saatlerde bir şey olurdu. Ya 15 dakikada anlaşılıyor ya işte, bir %50'si zaten belli oluyor. %50'sine bakınca gerisi de zaten otomatikman 3 aşağı 5 yukarı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bir açıklama vardı geçtiğimiz yıllarda hep duyduğumuz. Bu yılda o açıklama oldu mu? Ney? Seçmen bize muhalefet görevi verdi açıklamasını yapan var mı hiç? Yoksa bu artık klişeleşmiş bir laf diye kimse şey yapmadı mı? Yok. Onlar öyle, yok. Öyle. En son o 2007'de kullanıldı. En son 2007 senesinde kullanıldı bir kim daha. Kim kullandı onu? Önder Sav mı? Galiba. Tam hatırlamıyorum ama yani öyle Deniz bir laf. Deniz açıklama yapmamıştı. Ben 3 gün konuşmadı canım. 3 gün mü? Bir hafta diye ben hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. 3 gün hiç kimseyle konuşmamış. Olabilir. Çünkü Önder sana sormuşlardı seçimden sonra. Deniz Bey nerede? Vallahi açmadı telefonu. Ben de bilemiyorum. Telefonu açmadı da ya. Öyle demişti 2000'de. Ulaşamadım. Ben de ulaşamadım demişti. Meşgule aldı demiş. Bir halbuki de, Önder Sav da çok hakim. Bu arada söyleyeceğim. Neyi? Ne oldu ya? Ya neyse sen reklamı çeviriz. Ben de anlamadım ki ne oldu. Tam söyleyeceğiz abi sonra Allah Allah. Aslında devam edecek. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Seçim değerlendirmelerine devam ediyoruz. Var mı daha değerlendirilecek bir şey? Sandıktan çıkan enteresan oy pusulaları. Benim siyasi görüşümde Beşiktaş yazmış bir tane arkadaş. Onun da fotoğrafını çekip koymuşlar. Hani fotoğraf çekmek yasaktı ya. Herhalde sayımlar sırasında Oktay'cığım. Nasıl oluyor fotoğraf çekmek yasak oluyor? Ondan sonra kameralarla fotoğraf makineleriyle giriliyor. Ya, evet Cumhurbaşkanı'nın ya oy verdiği sandığa. Başbakanın oy verdiği sandığa olduğu yere. Canım o. Yani olsun, zaten şeyi, kabinin içinde fotoğraf çekmek yasak. Peki, hayır canım kapıda var fotoğraf makinesi alınmaz falan diye benim girdiğim sınıfta öyleydi okulda. Şey haberi yapmadılar mı? Ne? Kimin oy kullandığı sandıktan mesela. İşte olmaz mı canım? Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan işte AKP çıktı falan gibi bir şeyler var mı? Var var. Var tabii canım. Bir sayfa, gazetenin iki sayfası zaten. Cumhurbaşkanı'nın kullandığı sandıktan. Kerem Cem'in sandığından kim çıktı? Şimdi Hürriyet gazetesinde var. CHP çıkmış mesela Cumhurbaşkanı'nın kullandığı sandıktan. Egemen Bağış'ın oy kullandığı sandıktan da yine. O tip şeyler zaten hep oluyor. Onlar o şekil diyorsun. İyi. Bu arada Google'da seçimi unutmamış ya. Dün giremedim ben bir Google'a da. Çok üzüldüm yani. Hepsini şey yapmış böyle seçim sandıkları şeklinde yapmış. Ondan sonra. Tabii bir de bizi, bu da bizim hoşumuza gitti değil mi? Senin hoşuna gitti mi? Biraz hoşuna gitti değil mi? Google Doodle mu? Ya evet işte, hoşuma gitti. Google Doodle. Bayağı hoşuma gitti. Oktay? Benim de çok hoşuma gitti. İyi, benim de bu arada araştırma şirketleri kim ne tahmin etmişti, ne çıktı falan filan diye. O da ilk günden var. Şöyle bakıyorum 50 diyen. Bütün araştırma şirketleri kazandı. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet doğru. Çünkü bu seçimin kaybedeni iyi kazandılar hem de yok yani. Yok ya hakikaten yok yani. Bandında lafını icat eden adam kazandı aslında. Bandında lafını bir de milletvekili 45-50 bandında diyen adam kazandı. 25-30 artık şeyden gidiyorlar zaten. Yüzdelikle de giden yok. Yani yüzdeden tutturamıyorsa milletvekili sayısından tutturuyor. Orada dikkat edersiniz CHP'nin milletvekili sayısını tam olarak bildik. Bant dedik ya bant. Ben de hiçbir araştırma yapmadan bant bant diye konuşuyordum. Ben de kazanmış sayılırım. Tabii canım. Sonuçta Türkiye kazandı Ege. Yani. Ya arada ben nasıl kazanmam? Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Arif Bey ile Hürriyet Köyü'nde yaşayan vatandaşların hiçbiri oy kullanmamış. Sebep? Sebep köprü. Köprüleri olmadığı için köprü sözü verilen de bir sözmüş bu. Köprü yapılmadığı gerekçesiyle sandık başına gitmemişler. Ve şeffaf sandık aynen şeffaf olarak Tamamen gittiği gibi boş bir şekilde haber gelmiş. Evet, sulama barajlarının tamamlanmamasını protesto ederek böyle de ses getirmişler. Helal olsun diyoruz. Ya o 7 milyon kişi niye oy kullanmadı? Ben onlara biraz sinir oldum ya. Yani diyelim ki 1 milyon kişi hastaydı falandı. Yani işte onların arkadaşları diyorum. Ah bak 1 milyon kişi de onlara bakıyor olsun. Gene bir 5 milyon kişinin kullanması lazım. Geçersiz oy falan değil değil mi? Hayır, hayır. Kullanmayanlar ya. Kullanılan oy 43 milyon 685 bin. Seçmen sayısı 50 milyon 400 bin. İşte 7 milyon kişi kullanmamış. Geçen seçimlerde... Ne kullanacağım abi? Diyen tipler mi? Ne, kimdir onlar bilmiyorum. %86.70. Gerçi yine yüksek katılım oranı. Katılım oranı da yüksek. Mecliste temsil edilme oranı da yüksek yani verilen oyların. O açıdan hakikaten güzel bir meclis aritmetiği var ortada. Yüzde mesela 2009'daki genel meclis seçimlerinde işte yerel seçimlerde 48 milyon seçmen sayısı var. 40 milyon 900 bin kullanılan oy. Yani %85.19 gibi bir şey daha yüksek tabii bu seçimlerde oy kullanma oranı. Ama yine de böyle bir şey onlar bir şey anlatmak için mi kullanmıyorlar yoksa kendilerine uygun bir oy verecek bir parti yer bulamıyorlar. Bulamadığı o. için öyle de çok adam olduğunu baraj düşünüyorum. Baraj altında kalanların da kendilerini iyi hissetmeleri ve kazanmış olmaları için bence kullanmıyorlar. Yani biz burada hesabını yaptık. %20 oy. Hı-hı. Yani o sandığa gitmeyen %20 oy baraj altındaki bütün partilerin baraj üstüne çıkmasını sağlıyor ve bu da win-win-win'i güçlendiriyor. Yani bir sadece şey bir partinin gibi kazanması bir seçimden sonra demokraside olabilecek bir şey mi? Ne zaman kafa yorulacak bu, niye bu kadar insan oy kullanmadı konusuna bilmiyorum ama. Yani bunun belki bir kabul edilebilir bir ortalaması vardır. Yani şey mi, önemsememe, ihmal etme. Ha yani ihmal edilebilecek. Aman denecek bir noktası mı vardır diyorsun. Başka ülkelerde ne kadar onu bilmiyorum ama mesela bizde ne kadar olmuş şimdi seçime katılım oranı? %86 şu anda işte. %86 da bence yeterli diyorsun. Bir başarıdır olsun yani. Ama o %14'ün neden katıldığını da birilerinin araştırması lazım. Benim seçmenim değil, benim seçmenim değil diye düşünürsen de bir şeye varmasın. %14 de hiç az değil. Yani herhalde AK Parti bir şey anlatmak istiyor olabilir. Ama ülkemizde henüz şey tabii o analiz... onu. Hı. Ya ben yani %50 aldım. Hani onları da alsam daha ne olacak? Bana yeter herhalde. Alamayanlar araştırsın diye bir açıklama yapsa çok da yeterli olur herhalde onlar. Araştıralım boş verin. Bence hiç araştırmaya gerek yok deme şansı var. Başka neler olmuş, neler bitmiş? Ondan sonra başka bakalım, başkentte olaylar var. Evet. Keçiören'de 5 kişiyi durduran bir grup, Rauf Denktaş Lisesi. Nerede Keçiören'de bilmiyoruz ama 5 kişiyi durduran bir grup kişilerin üzerinde sahte oy pusulası olduğunu iddia etmiş. Tartışma büyümüş. Ondan sonra ateş açılmış. Polis ekibi havaya ateş açmış. Ondan sonra olay yerine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halik Apusuz olayın CHP ve MHP'nin bir provokasyon olduğunu öne sürmüş. Öyle deyince herkes rahatlamış ve dağılmışlar. Kocaeli'nde Gebze ilçesinde üzerinden 11 oy pusulası çıkan bir kadın gözaltına alındı. Sonra da onunla beraber bir şeyler yazıyorlar. Mesela Kocaeli Emniyeti üstünden çıkan pusulalarla. Çok da rahat, uzunsa şeyler, pusulu uzun olması. Tabii canım, onu istediği gibi kullanabilir. Dalyan Mahallesi Çanakkale'de 1018 numaralı sandığa ait seçim mührü oy verme işlemi sırasında ortadan kayboldu. Bu da şey tanımlanamayan olayla yok ne açıklanamayan olaylar. Açıklanamayan olaylar. Herhangi bir açıklama yapılmıyor. Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olan Abdülhatif Şener oy pusulasında adının küçük yazıldığını söyleyerek tepki göstermiş. Bir o kaybetti galiba. Bence o da kazanmış sayılır. Evet yani. Çünkü çünkü o kaybetmiş olamaz bu kadar kazanan yani, varken diyorsun. Evet tabii ki. Çünkü küçük harfli yazılması o da bir özel bir olay. Bu bana oy verecek seçmeni yanıltacak bir durumdur. İtiraz konusunda seçim sonucuna göre bir değerlendirme yapacağız demiş. Bence sorun var diyorsa sorun vardır. Tabii o da kazanmış yani, olması lazım çünkü. Şey yapmaya gerek yok. Onun dışında Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Mersin'de oy kullanırken mührü zarfa da basmış. Zafer Çağlayan sabah oy kullanılması için ayrılan bölüme geçtikten sonra yeni bir zarf alma imkanın var mı demiş kafasını çıkardı. Neden? Zarfı müsvedde kağıt zannettim. Zannetmişsin diyerek başka bir zarf istemiş. Sandık görevlilerinin verdiği başka bir zarfta Çağlayan oy verme işlemi tamamladı ama bağımsız Mersin milletvekili Ertuğrul Küçü Çağlayan'a yeni bir zarf verilmesine itiraz edecekler açıkladı. Normalde verilmiyor değil mi? ve geçersiz oluyor. Niye 14 milyon tane şey basılmamış mı diye yedek pusula, o zarf. Hatalı oy pusulaları ve zarflara yönelik bir olmasın basın. Yani o başka bir ikinci bir oy pusulası alamıyorsun mesela, iki tane bastın. Sen yanlışlıkla ya pardon, bu hata olmuş. Hatalı değil, olmuş. Şey yapamıyorsun. Tabii yok, alamıyorsun. İkinci bir oy pusulası alamıyorsun ya da hadi şey. Ya. Tabii alamıyorsun normalde, ama zarf nedir? Yani zarf konusundaki yani, durum nedir onu bilmiyorum. Zarfta çok fazla bir şey yok ya. Nedir ki zarf yani? Belki de bu sandığa gitmeyen %15'lik kesim şey demiştir. Ya benim zaten elim titrer, şey yapamam. Hani boşu boşuna evden çıkmayalım demiş de olabilir. Bir de insan farkına vardıysa hatasının aslında orada o da şey var. Yapabilmesi İnsanın lazım. Hata, en önemli şey insan hatasının farkına varması değil mi hayatta? Yani abartmadan da bir iki tane düzeltme için şey olması lazım. Yani ne bileyim orada ay yanlış bastım diye perdeden başını çıkarıp, ama habere de şey değil. Ay öyle bastım ama yani vazgeçtim falan diyen adamı tabii ki durdurmak lazım bir noktada da. Yani ne olacaktı, alt tarafı bir zarf. Kaç para ki yani? O kadar seçimde o tabii kadar ki para harcanıyor. Yani tabii iki ki zarfın parasını da yapacaksak vatandaşa. Başka evet, neler olmuş? Ondan sonra sandıktan nikah salonuna gidenler var. Mesela o da bir espri. Erzurum'da bir bence şey, nikah salonundan sandığa gitseler daha güzel olurdu. Bence gelin de gelin damat çok güzel olur. Yani. Gelin damat olarak mı gelmişler yoksa tabii normal? Tabii gelin damat olarak gelmişler. Nikah salonundan sandığa gitseler lafsız olur Fahir. Ay çok evli. Şimdi onlar bir de aynı sandıkta oy kullanmaları şey, zor. Zor. Ha, belki evi önceden tuttularsa. Biliyorsunuz bu arada Erzurum... Dur bakayım. Bir tam bakayım da ben ona. Erzurum derken. Valla neye bakacaksan 30 saniye içinde bak Oktay. Öyle, saat bitiyor. Öyle bakayım. Dur bakayım. 5. Konya. Ha yine geçememiş ya. AKP 69.6 Konya'da. Şey Erzurum daha yüksekti de düşmüş bu 69.2. 69.2. Yine Konya lider. 69.2'den sonrası var mı Fahir? Hemen siyasi analizimiz olarak sana dönüyoruz. İşte Konya var. Konya. 69.21 mi sadece 2 mi? Onu ha, sonrası 60, da yürü. 69.24. 24. Çok teşekkürler. Boşuna getirmedik seni de bu sabah. Gaga, gaga, gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Türkiye seçime kilitlenmişti. Şimdi daha rahat bir döneme giriyor olabiliriz belki. En azından gündem değişir. Bizim de kendimizce yeni bir gündemimiz var. Fahir Önç ve Oktay Demirci bir kez daha sağlıklı bir hayatın kapısını adeta bir tekmeyle kırarcasına açtı. Ve bir daha geri dönmemek üzere. Dönmemecesine. Dönmemecesine. Evet. Nasıl diyelim, sigarasız bir hayatı seçtim. Evet. Ben evet, açık açık söyledim. Şimdi cuma günü ben vedalaştım. Şimdi bazı şeyleri de önceden söyleyelim. Siz daha önce de bırakmıştınız bir takım evet, şeyler dolayısıyla. Evet. Çok iyi gitmedi. Ama dinleyicilerimize kötü örnek olmamak. Yani kötü örnek olmaktan ziyade kimse bir sigara içiyoruz diye sigara içmez belki, ama sigarayı bırakanlar beceremiyorlar tekrar başlıyorlar diye bir hayal kırıklığı yaratmamak adına bunu gizliyorduk. Evet. Programın bütün psikolojik yükünü ben üstlenmiştim. Sanki bir tek sinsi ben içiyormuşum gibi bir durum vardı. Bunu bir yıldan fazla bir süre devam ettirdim. Ancak bugün o durum gerçekleşti. Evet. Sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Çok teşekkür arkadaşınız ediyorum. Arkadaşınız olarak beni gömdükten sonra neşe içinde zaten birbirinizle en iyi arkadaşsınız. Ya zaten şimdi biz milleti sigaraya başlatacaksın yalnız. Buna da çünkü bir sevinirsiniz. Bundan bari kendine mağdur şeyi çıkarmaya gel lütfen. Ben şey yani söylemek istiyorum aslında mağdur edebiyatı yapmasın Ege de. Şimdi Ege'cim biz Oktay'la zaten bu siyaset yoluna çıkışımızı... Siyasetle ilgili herhangi bir şey konuşulmadı. Dur ama hayır şöyle söyleyeyim. Konuşulmadı da. Sigarayı bırakmak da siyasi bir karar olarak görünmeli. Tamamen ideolojik olabilir. İdeolojik mi? Tabii olabilir. Ve çok enteresan. Biz dedik ki Oktay ben milletvekili adayı olacağım dedi. Ben de dedim milletvekili adayı olacağım. O zaman ben de olacağım mı dedin? Gene... Hayır o zaman ben de olacağım diye. Ve şöyle dedik. O zaman yani şöyle bir şey var. Yani şimdi önümüzdeki seçimlerde bir anlatır mısınız karar nasıl bak, oldu? Şöyle oldu. Şimdi şöyle oldu. Şimdi Oktay'ın sigarayı bırakma sebebini ben biliyorum. Evet. Amerika'ya gittiğinde uğraşmak mağdur olmamak. Evet. Evet. Uğraşmak, sinirlenmek istemiyorum. O yüzden zaten Nisan'da başladığım bu saçma maceraya bir an önce bir son vermek bir an evvel istemiştim. O yüzden de geç bile kalındı diyerek cuma akşamı ani bir kararla yarım paket sigarayı ezerek büzmek suretiyle çöpe attım. Aynı şekilde çakmağı da ve Didem'e de açık açık söyledim. Yani paket sigarayı attın mı? Attım evet. Bana getirseydin keşke teminat diye. Ya işte öyle olmasın diye. Bir closure yaşamak istedim. istedim sigarayla. Ve yaşadığımı da inanıyorum. Didem'e de dedim. Didem dedim. Eğer ben bir daha sigara başlarsam. Benim... Didem de çok umur. Oktay sen buna her gün 50 tane şey söylüyorsun. Beni, lütfen. Beni boşanmakla tehdit et dedim. Ama dedim öyle bir tehdit et ki inandırıcı olsun dedi. Bunu benim dedim buna inanmam lazım dedi. Aklımda çok güzel bir şey var dedi. Hemen Didem. Orada demir çöp tenekesini gösterdim. Hesabını sana bırakıyorum. Aklımda çok güzel bir şey var dedi Didem. He. Ne var dedim. Boşanmadan daha şey falan dedi. Ne var dedim. O anda işte yakmadıysam ben bir daha sigara yakmam. Yani çünkü çok merak ediyorum ve söylemedi ne olduğunu. Daha bir ciddi çocuk bir meselesi mi yoksa? Anlamadım Fahir. Yani birkaç şey tahminde bulundum ben. Şu mu şu mu falan filan diye. Neyse konuyu da atmayalım. O kadar basit şeyler değil dedi. Değil falan daha dedi. Daha da ürküttü seni ve bunun stresiyle bile yakmadın. Bir ara şey dedi gerçi. Yani tam da tabii daha düşünürüz falan gibi bir şey de söyledi. Yani acaba dedim o ara bir şey yok mu aklımda diye ama bir şey var. O yüzden açık açık ben şeyi de söyledim. Durumu da söyledim. O yüzden cuma akşamı böyle bir kararım oldu. Ve bugün de artık ilk bir hafta içinde bir gün sayılır. Ondan sonra da gün sayılmaz. Bir üçüncü günümüzü yaşıyorum şu anda. Ve de her geçen gün daha da güzel hissediyorum. Fahir de akabinde. Siz zaten en iyi arkadaş olduğunuz için. Zaten ben... Ege'cim gönül isterdi ki hepimiz üçümüz de en iyi arkadaş olalım. Üçümüz de bu yönde bir karar alalım. Sana haber vermedik mi? Vermediniz tabi. Nasıl vermedik? Vermediniz. Niye? Ben sana mesaj attım ya. Bıraktım sigarayı bıraktım bilgine diye. Bilgine diye bu arada cuma bıraktım diye de bilgine. Cuma günü bana mesaj gelmedi bırakıldı diye. Cuma günü Fahir'e de öyle iki gün sonra haber verdim. Yani böyle bir netleşsin de. Fahir'e de mi aynı anda bir mesaj verdim? Aynen. Önce sana sonra Fahir'e attım hatta. Hatta bunu özellikle ben istedim. Yani evet, bak, ben çünkü adam istedi Fahir istedi. Çünkü sürekli hep bana geliyor mesaj. Dedim yani bugün de bir değişiklik. Oktay'ın dostluğundan mı sıkıldın? Yo dostumlar asla sıkılmam Oktay'ın. Öyle bir şey mi oldu? Öyle bir şey mi oldu? Öyle bir şey sayalım. Çılgınsın. O yüzden zamanlaması manidar oldu. Şu açıdan seçimden önce ben veda ettim. Seçimden sonra Fahir veda etti. Dün bıraktığını düşünürsek Fahir'in. Bütün bunların ideolojik olması da çok manidar. Ben bırakırsam benim hiçbir esprim yok şimdi. Ne ideolojik ne başka şimdi, bir şey. Sen Hayır. Ne zaman bırak biliyor musun? Hı. Şimdi ben açık konuşacağım. Hani... Gerçi Fahir tam seçim sırasında bıraktın. Sen seçimden sonra değil Fahir. Seçimden sonra canım. Tam seçim. Niye canım? Akşam seçim sonuçları açıklandıktan sonra bıraktım. Keşke oy sayımı devam ederken bıraksaydın. Keşke o zaman, ben de onu. O zaman bu adama da seçimden sonra diye bir şey kalırdı ya. Şimdi ne olacak bir şey, hakikaten? Senin şu yakın dönemde bırakma olasılığın yok gibi görünüyor. Var ya mazbataların alınmasın sırasında mazbatalara bırak. Mazbatalara mı şey yapsın? Mazbataları bekle istersen. Veyahut da bizim siyasete girişimizi bekle. Biletik. Niye siyasete giriyorsunuz ya? Şimdi şu şekilde. Siyasete girmeyi düşünüyorsanız programda biraz siyasetten bahsedin. Hayır, 4 sene var daha. Dur. Sene aday, var. Olmamızı, sen... aday olmamızı 4 sene var. Yani. Yalnız fail nasıl yapacağız onu? Birimizin girmesi lazım. Yok ya yani. İşte biz Ankara 2 bölge ya. Birimiz 1. bölgeden birimiz 2. bölgeden doğru, diye evet. Düşündük. Çok güzel düşünmüşsünüz ya. Ama şöyle bir şey var. Mesela İstanbul'dan da aday olabiliriz. Orada 3 bölge var. İster misin öyle bir şey? Ama tabii oy... Ama istersen sen bağımsız da olabilirsin yani. Yani bağımsız. Siz dedim. Parti misiniz? Yok. Bir de parti mi kuruyorsunuz siz? Biz parti değiliz biz. Bağımsız olacağım ben. Ben bağımsız aday olacağım. Fahir sen? Tamam canım ben sen bağımsızsan ben de bağımsızım Oktay. Birinci yani. Bölge bağımsız adayı, ikinci bölge bağımsız adayı. Söyle bir şeye başlarsanız. Bir de Hulki Cevizoğlu olur. Ben de Hulki Cevizoğlu'nun kampanyasında şey yaptım. Gireriz. Sigarayı önceden bırakmıştı diye. Vallahi böyle işte biz de bıraktık. Ona karar verince buradan karar... sigaradan kestiğimiz parayı da seçim çalışmalarına tabii canım, harcayız. 4 yılda dediniz? Düşünsene ortalama kaç para harcıyoruz ve biz bu seçim çalışmalarına hakikaten oluk oluk para akacağını şimdi düşünün. Sen ne zaman bırakacaksın Ege? Hadi bırak artık ya yaz da geldi. İşte o yüzden bırakamıyorum. Biz geçen ya... sene bütün yaz içip bürgeyle Eylül'de bırakalım havalar soğurken falan dedik. Eylül'de de evde sinir şeyi olunca yani valla bak gecede... önünüzde sizin de bir Amerika seyahati var ya. Evet. Beni de bu konuda şey yapan teşvik eden de oldu. Sizin de aynı şekilde bir sinirleriniz bozulacak, bir şeyiniz bozulacak. Otel odasında zaten yok. Central Park'ta içemiyorsun. Sokaklarda, bahçelerde. Ondan sonra çıkarsın. Ben niye sigara içemiyorum? Benim niye sigaram yok diye bas bas bağırırsın yok sokaklarında. Ekmeğin arasına koyayım. Ben buna bizden izmarit verin diye bir şey miyim? Ondan sonra dağıtmak zorunda kalırsın her yere. Yani gerçekten sinir bozucu bir hal alabilir Ege. Yani bir an önce bu işin çaresine bak diyoruz. Fazla vakit kaybetmeden. Döndükten sonra. Ben bak. Türkiye'ye döndükten sonra. Yani ne döndükten sonraki şeyin ne olacak? Motivasyonun mu? Evet. Yeni bir başlangıç. Ha, neye başlangıç? Yeni bir başlangıç neye bir başlangıç? Dönüşte bir kere duty free'den geleceksin. Böyle evet. bir şey mümkün mü arkadaş? Şu paketler bitsin diye devam edeceksin. Doğru evet. söylüyor adam. Oyum sana be Fahir. Ben zamanında şeyle kendimi 2 ay sağlama almıştım. Yani evet. paketler bitsin değil de şu çakma aldığım benzin bitsin bari diyerek bir sağlama almıştım. Bu seferkinde çok ciddi bir şey yapacağım. Ne derler, önüme hedef koyacağım. He. Neyi koyacaksın işte? İşte dönüşümü koyuyorum. Eylül ayı. Dönüşün sadece yalan. Geciktirmek Ege. Çok özür dilerim ama. Yani. Gidişine daha zaten haftalar var. Aylar var be, ne haftaları. Güzel şey yap. Gidişin, gidişinden bir hafta önce olacak şekilde. Ve bütün üstündeki mühimmatı şey yap. Bize. Mühimmat mı? İşte çakmak. Fahir sen başlamayacaksın değil mi bu arada? Hayır canım. Biz sanki bırakmış gibi biz de yani ben... %100 bıraktım. %100 kesin. Biz de öyledir o. Bir daha da başlamayacağım. Biz bir söz verdik mi tutarız. Sen öyle bir şey olmayacak değil mi bugünlerde? Hayır kesinlikle. Çünkü bak oyum sana dedim. Bir şey diyeceğim. Oyunu mesela kimse göremiyor ya. Peki bir dakika benim oyumun kim ve olduğunu siz nereden biliyorsunuz? İkiniz de adaysınız. Birinizden birine vereceğim. Valla ben şöyle rahatım. Şimdi ben mesela birinci bölgede aday oldum ben tamam mı? Bölgede oyum ama mesela Fahir olacak benim. Mesela gideceğim birinci bölge adayıyım. Ama ikinci bölgede oy kullanacağım. Gerekirse aldıracağım ikametimi bir şeyimi aldıracağım. İkinci bölgede oyun fahir olacak ve göstereceğim. Ben, bakın, ben de o zaman ben şöyle söyleyeyim. Ben sizce hangi bölgeye aldıracağım adresimi? Sen adresini aldırmakla uğraşamayacağınız bir oyun için. Var benim. Şu anda sizin alacağınız oyların da %50'si. Kendinize de vereceğinizi düşünüyorum. Didem'in oy konusunda, Pelin'in oy konusunda çok şu anda... tahminde bulunamıyorum. Yani evet, oylarınızın %50'si bende. Birinizin %50'si daha doğrusu. Yani, sonuç şimdi, olarak Didem. Şu anda sana Baran da verdi diyelim. Evet ya Baran sana mı verir? Vay bana mı verir? Ya ha, Baran ama direkt, zaten rakip değil değil mi bizim seçmenlerimiz? Rakip değiliz ki. Biz aynı, rakip değiliz daha hangi, kimin bölgesindeyse ona verir. Bir oturtamadım şunu kafamda. Ama Ege sana vermeyebilir yani. Nasıl? Birinci bölgede ya, olursan bana vermez misin? İşte yani bence olma. Nasıl? Baran oylarına güvenerek girecektim ben çünkü. Baran oylarına güvenme. Ya yani onu söyleyeyim sana. İstersen ikimiz sen de aday ol. Bağımsız aday. Sonuçta birinci bölgeden de olabilirsin. Ama oyları bölmek gibi olur. Yani bana öyle geliyor. Biraz bir tek o da aday olmuş. Kemikleşmiş modern sabahlar oylarını mı böleceğiz? Vallahi bölme ihtimalimiz var. O doğru. Bir sıkıntı yaratır. Ama farklı bölgelerden olursak. Bir de bunu şöyle düşün. Bağımsız aday olarak giriyorsun. Mesela bunun danışmanları var, şeyleri var, asistanları olacak, bir şeyleri olacak. Mesela yani danışmandan asistana. Şoför olacak mesela. Yani birçok şey olacak ki öyle düşün. Yani illa milletvekili olacaksın diye bir şart yok. Sonra seçim vaatlerinizi mi dinlemeye başladık? Seçim vaati olarak danışmanlık, şoförlük mü vaat ediyorsunuz seçmeninize? Oğlum canım seni arabadan aldıracağım sabahları evden. Akşam da arabadan bıraktıracağım. Vallahi çok güzel. Çünkü ben hizmete oy vermeyi düşünüyorum. Hizmet olarak da şu anda anladın ne herhalde. Bir kahvem var önümde. Yani sabah. Yani evet. Önümüzdeki 4 yıl boyunca bana demek ki iyi bakacaksınız. Tabii ki. Ona göre ben çünkü nüfusumu kim birinciden olacak, kim ikinciden olacak bilmiyorum ama. Hı-hı. Onu biz de bilmiyoruz tam herhalde. Tam onu şey yapamadık. Tam oturmadınız mı? Sen ikinci bölgede misin Fahir? Birinci bölgede misin? Bunu söylememi beklemiyorsun değil mi? İkinci bölgedesin değil mi biraz, sen? İkinci bölge. Biraz ikinci bölgedeymiş. Yeni Mahalle Bağlı değil mi burası? Evet Yeni Mahalle Bağlı ikinci bölge. İkinci bölgedesin. Tamam, Fahir sen ikinci bölge alıyorsun. Ben de birinci tabii bölge. Ben ikinci bölge adayı Fahir Önç. Birinci belki bölge bir üçüncü bölge açılır o zamana kadar ya. Belki evet ya Ankara bir üç bölge Ankara ayrılır. Büyüyor çünkü Kuzey Ankara. Evet, Güney Ankara. Yeni bak işte şeyler var işte oraya doğru gidecekmiş. Oraya derken o yanına ya doğru. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ki? Ben aday değilim zaten. Bana bölge açmanıza gerek yok. Biz de benim aday. Oyumu almaya hani çalışıyorum. Yani biz de aday değiliz şu anda canım. Aday değiliz. Aday adayı. Biz yani. Aday adayı evet. Yani şu anda öyle bir düşüncemiz var. Hazır sigarayı bırakmışız. Bu ciddi. Benim tam onunla bir bağlantısı yok benim kafamdaki. Sigarayı yani bırakmanızı nasıl bağlıyorsun? Değil mi? Onun parasını şey buna bir aktarmasyon yapma durumumuz olabilir. Yani. Aktarmasyon bak adamda projeler başladı. Yani bizde projeler öyle. Aktarmasyon projemize hoş geldiniz. Bu proje sayesinde ülkemiz kalkınacak. Yemin ediyorum zarardan herkesin... kar projesi yok mu? O zaten ben ekonomiden sorumlu bir işlere girmem lazım yani. Bağımsız aday olarak girip bakan olmayı düşünüyorum. Onu bir işlere değil de biraz düşünüp Mesela evet. Şu işe dersen daha mesela daha güzel yani olabilir. Yani herkesin sigarayı bırakır. Şu veya bu işi diye. Şu veya bu şeyi. Valla sabahları benim önüme kahveyi kim koyuyorsa ben hizmete bakarım arkadaş. Arkadaş. Hizmetim koyuyorsa ben ona veririm oyumu. Ben yarından itibaren sabahları Türk kahvesine başlıyorum. Allah yaşasın. İkinci bölgeye ben de adaylığımı aldırıyorum. Seçmenliğimi. Yani böyle şeyler falan giyeceğim. Şal var. Yani, şallarım var. Maalesef bak ben sana söyleyeyim. Bir kahveyle, filtre kahveyle oy alınıyor. Filtre kahve değil yalnız. Türk kahvesi. Gelenekselden biliyorsun şeye. Ben de 50 gram taze kavrulmuş kahve getiriyorum o zaman. Eve getiriyorum ben. Öyle ben rüşvet değil hizmet istiyorum. Hizmet ben. Oktay hizmet. Önemli olan kahveyi vermek değil. Seçildikten sonra hizmet değil midir önemli. Ya? Seçilmeden hizmet ne demek? Ben onun sinyalini alacağım ona göre. Seçilmeden biz böyle öğrendik. Seçilmeden önce vaat, seçildikten sonra mümkünse hizmet. Vallahi öyle kalırsın işte. Görürüm ben seni. Biz de Fahirciğimiz de aydınlık yarınlara koşarız. Değil mi lan? Sırtımda taşırım Ege'cim. Ofiste geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.